Ibrani bab 13. Para sedulur, aku saiki kepingin ngomongke bab perkara-perkara sing penting ing sakjroning urip bebarengan nurut Gusti. Kaping pisan, padha mantepa terus ing nggonmu padha tresno marang sak padha-padha, kudu kaya sedulur sing wis didadekke siji karo Kristus. Kaping pindhone, aja padha iman ngekeki inepan marang sedulur-sedulur sangka liya panggonan sing padha teka merdaya. Kowe ngerti dhewe nek ing jaman biyen mbambane awake dhewe tanpa ngerti padha nampa mulai kate Gusti Allah mikire namung ngekeki inepan marang daya sangka ado wae. Kaping telune, aja lali nilii sedulur sing nang seterapan jalaran nglabuhi pangandele. Dianggep kaya nek kowe dhewe uga katut disetrap. Uga aja lali nulungi sedulur sing dipiloro jalaran pangandele, dipadhakke nek kowe dhewe ngalami sangsara kuwi. Kaping papate, aku kepengin ngelingke bab bebojoan. Kuwi kudu mbok ajeni tenan. Wong lanang lan wong wedok kudu temen terus marang sak padha-padha ing sakjerone bebojoan. Aku ngelingke kowe bab kuwi jalaran Gusti Allah bakal nyetrap wong sing laku bedang lan laku nglonteh. Kaping limane aku kepingin ngelingke kowe bab duit para sedulur. Kowe aja digawe sing penting dhewe ing uripmu lan aja namo mikirke numpuk-numpuk bondo. Apike nek kowe padha trimo karo apa duwemu. Gusti Allah bakal nulungi lan bakal ngrewangi kowe awet dekne wis janji ngene. Aku ora pisan-pisan bakal nekake kowe lan aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe. Mulane awake dhewe wani ngomong ngene para sedulur. Gusti bakal ngrewangi aku. Mulane aku ora wedi. Manungsa bisa ngapake aku? Para sedulur, aku uga kepingin ngelingke kowe bab para penuntun sing dek mbiyen padha mulangi kowe bab pituture Gusti Allah. Aja padha lali marang para penuntun sing dhisik dhewe kuwi. Padha dipikir uripe para penuntun kuwi enggone padha manut Gusti tekan patine. Pangandele wong-wong kuwi marang Gusti Yesus Kristus kena mbok tiru. Awit para penuntun kuwi percaya nek Gusti Yesus Kristus ora malih. Nanging biyen lan saiki dekne tunggale wae tekan selawase. Mulane para sulur, dieling piwulange para penuntun sing wis padha mati kuwi lan aja sampe kuwi ngatekke marang piwulang sing ora-ora sing namung marake kuwi ninggal dalane Gusti. Awake dhewe bisa ketompo Gusti Allah jalaran dekne nyetokke kabecikane lan kawelasane marang awake dhewe. Ora jalaran awake dhewe ora mangan iki apa ora mangan kae. Wujute wong-wong sing padha temen netepi pernatan-pernatan bab sing ora entuk dipangan, kuwi ya ora nampa bati apa-apa. Para sedulur, awake dhewe saiki dosane wis katebus sak kabehe. Wong-wong sing ijik padha ngabekti Gusti Allah miturut wet-wete Nabi Moses, ora bisa katebus dosane sangka korbane Gusti Yesus. Apa jalarane? Jalaran miturut wet-wete Nabi Moses, imame gedhe njikok getihe kewan sing dibelet terus digawa nang panggonan sing suci dhewe. Gete kuwi dipasrake marang Gusti Allah kanggo panebuse dosa-dosane. Kewan sing dibelet mau terus kudu digawa metu nang sak njabane kuto lan kudu diobong nang kono. Mulane Gusti Yesus uga kudu nandang sangsara lan dipateni nang nyabane kuto. Mengkono kuwi dekne bisa nebus dosane umate Gusti Allah sepisan kanggo sak kabehe, supaya umate Gusti Allah bisa ketompo Gusti Allah. Pancen yo ngisen isen ketenan mati nang sak nyabane kuto, nanging Gusti Yesus ora peduli kuwi jalaran dekne nglabuhi awake dhewe. Mulane para sedulur, ayo saiki padha ninggal pangabekti sing miturut cara sing lawas, sing miturut wet-wete Nabi Moses, supaya awake dhewe bisa ngabekti Gusti Allah liwat Gusti Yesus, senajan awake dhewe disepelake wong. Lah keneng apa awake dhewe kok kudu ninggal pangabekti miturut cara sing lawas? jalaran nang bumi kene ora eneng panggonan sing keneng dinggoni selawase, ora. Mulane awake dhewe ngarep-ngarep bisa manggon karo Gusti Allah selawase. Lan jalaran Gusti Yesus wis mati sepisan kanggo nebus dosane wong kabeh, lan dekne nang swarga dadi wakile awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Mulane hayo awake dhewe padha tangsa matur kesuwun lan memuji marang Gusti Allah. Awit dekne seneng nek awake dhewe ngakoni nek awake dhewe iki umate lan nek awake dhewe ngakoni nek dekne gedhe kuasane. Para sulur, kejaba sangka kuwi, aja padha lali nintake sing becik lan nulung marang sak padha-padha. Awit kuwi korban sing disenengi karo Gusti Allah. Para sulur, aku ngelingke marang kuwe. Kuwe kudu manut marang penuntun-penuntunmu lan apa piwulange kudu mbok lakoni. Jalaran penuntun-penuntun kuwi ora leren enggone padha njaga nyawamu lan ya wong-wong kuwi sing bakal asok penjawab marang Gusti Allah bab nyawamu. Mulane para sedulur, kowe kabeh kudu manut supaya para penuntun bisa nyambut gawe karo bunga, ora karo ngresak. Awet kuwi ora nekake becik kanggo kuwe. Para sedulur, aja padha leren nongake aku. Aku rumangsa duwe ati resik. Awet sak ngertiku aku namung nglakoni perkara-perkara sing bener. Aku nyuwun pandonganmu supaya aku ndang bisa teko nang nggonmu. Para sedulur, Gusti Allah wis nangekke gustine awake dhewe, Yesus Kristus sang kepati lan saiki Gusti Yesus sing dadi pangon sing gedhe dhewe kanggo para weduse. Gusti Yesus nglakoni pati kanggo netepke perjanjian sing langgeng. Mulane pandonganku kanggo kowe, muga-muga Gusti Allah sing bisa ngebeki atimu karo katentreman, ngedonke sembarang sing becik sing mbok butuhke supaya kowe bisa nuruti kekarepane. Dadine sangka pitulungane Gusti Yesus Kristus enggonmu ngladeni Gusti Allah bisa ndadekke legane atine. Mulane awake dhewe kudu memuji dekne selawas-lawase jalaran dekne gedhe kuasane. Amin. Para sedulur, sing tak suwun tembung-tembungku kanggo bangun kuwe iki mbok tampa tenan ning atimu. Aku namung nulis setitik. Najan iki oke sing kudu tak omong. Aku ngabari nek sedulur Timotius wis metu saka strapan. Nek dene ndang bisa teko nang nggonmu, menawa wae dhewe bisa bareng teko nang nggonmu. Aku nyuwun dikirimke selamat marang sedulur-sedulur, para penonton lan sedulur-sedulur kabeh sing padha nurut Gusti. Sedulur-sedulur saka negara Itali uga padha nyuwun marang aku kirim selamat marang kowe kabeh. Para sedulur, muga-muga kabejane Gusti Allah ngebeki kowe kabeh.